על ידי זה על ישראל גאוותו דיינו גאות והתפארות, כי זה עיקר התפארותו ידבח. וכמו שכתוב כי תפארת עוזה מועטה, כי עיקר ההתפארות הוא העזות והקשנות. ועל ידי זה הקשנות בעצמו שהוא עיקר התפארותו ידבח, על ידי זה זוכה באמת לנצח המלחמה ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר ניצחון המלחמה. כי על ידי העזות והקשנות שהוא עיקר ההתפארות, על ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל. כי עיקר ארץ ישראל על ידי התפארות כנל, וזה בחינת השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז התעזר. היינו עיקר לבוש גאוותו והתפארותו התברכו על ידי העזות והקשנות של ישראל. בבחינת לבש השם עוז התעזר, בחינתנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו וכו' כנל. וזה בחינת השיר על השם כי גאו גאה, זה בחינת גאוותו והתפארותו התברך. וזה ההתפארות נמשך על ידי העזות והקשנות של ישראל. שעל ידי זה הם מכניעים ומפילים את הסמך מהם וחילותיו שמתגברים על כל אחד מישראל בכל יום, שאי אפשר להפילם ולנצחם כי אם על ידי הקשנות והזות גדול מאוד. וזהו עיקר התפארותו וגאוותו ידבח כנל. וזה סוס ואוכבו רמה וים, סוס ואוכבו הם מבחינת סמך מהם ונוקבה, כמובע בכבונס, שהם כלל ההסתות והפיתויים והתאוות והמיניות וירורים ומחשבות זרות שמתגברים על כל אחד בכל יום, שזוכים להפילם ולהכניעם בבחינת סוס ואוכבו רמה בים על ידי העזות והקשנות של ישראל. וזהו עוזי וזמרת יה ואי לי לישועה, שעיקר הישועה ועיקר הכנעת הסתרא אחרא הוא על ידי העזות והקשנות דקדושה, שהוא בחינת עוזי וזמרת יה וכנל. וזהו עיקר התפארותו ידבח, בחינת כי גאו גאה כנל. וזה כלי וענווהו אלוקי אביו הרוממנו. היינו נוי והתרוממות שהוא בחינת התפארות שמתפאר השם ידבח על ידי העזות והקשנות של ישראל כנל, ואז זוכה לנצח המלחמה ולבוא לארץ ישראל. וזה בחינת השם איש מלחמה, כי עיקר ניצחון המלחמה כשמתחזקים בהקשנות גדול עד שזוכים לבוא לארץ ישראל כנל. כי כל כוונת השירה הזאת הכל נאמר בשביל לזכות לבוא לארץ ישראל. כי עיקר יציאת מצרים וקריעת ים סוף וכו', הכל היה בשביל לבוא לארץ ישראל, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם להביא אותנו אל הארץ וכו'. וכן בפסוקים רבים, וכמבואר מזה לאל באריכות. ועל כן מסיים בסוף, עד יעבור עם זו וכו', דהיינו שיעברו את הירדן לבוא לארץ ישראל, כמו שפרשו רבותינו ז"ל. ועל כן מתחיל השירה, כי גאו גאה עוזי וזמרת כה. כי עיקר ארץ ישראל זוכין על ידי התגלות ההתפארות שנתגלה על ידי העזות והקשנות של ישראל כנל. וזה בחינת וזה מעשה המנורה מקשה זהב. מעשה המנורה זה בחינת כלל ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, שמשם עיקר האור כנל. ועל כן בנרות המנורה היא העדות שהשם יתברך אוהב עמו ישראל ומשרה שכינתו בהם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על נר המערבי שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. שזהו בחינת התפארות שמחמת התפארותו ואהבתו בנו ומשרה שכינתו בתוכנו. נמצא שכל מעשה המנורה הוא בחינת התפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל. וזה בחינת כל הציורים הנפלאים שהיו במנורה, גביעים וכפתורים משוקדים ופרחים וכו'. כל זה מרמז על כמה מיני גווני התפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל שכלולים מגוונין סגין. בכל אלו ההתפארות שמבחינת מעשה המנורה, אין זוכין להם כי אם על ידי הקשנות גדול, שצריכים להיות הקשן גדול בעבודת השם כנל. וזה בחינת וזה מעשה המנורה מקשה זהב, מקשה לשון הקשנות שצריכים להיות עז וקשה בעבודת השם בהקשנות גדול מאוד כנל. וזהו עד ירחה עד פרחה מקשי. דהיינו שכל הציורים והפרחים שבמנורה עד ירחה עד פרחה שהוא כלל ההתפארות של ישראל, הכל זוכין על ידי הקשנות די כבחינת עד ירחה עד פרחה מקשי וכנל. היינו שבכל עבודות איש הישראלי מתחילה ועד סוף, שמכולם מקבל השם ידבח ההתפארות שהוא בחינת מעשה מנורה כנל, כל זה נעשה רק על ידי הקשנות, בחינת עד ירחה עד פרחה מקשה וכו'. שמתחילה ועד סוף צריכין הקשנות והזות גדול כנל. י"ג. וזה בחינת מה שהשם יתברך משבח את ישראל, זאת קומתך דמתה לתמר. דהיינו שהם חזקים וקשים ותקיפים בעבודתם ואינם מניחים להפיל עצמם בשום אופן.